Clap, boom, de clap, de clap, boom, boom, clap, boom, de clap, de clap, boom, boom, clap, boom, de clap, de clap, boom, boom, clap, boom, de clap, de clap. Try with me, here we go. Boom, boom, clap, boom, de clap, de clap. That's right. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap, boom, de clap, de clap. One, two, three. Everybody, come on, off your seats. I'm gonna tell you about a beat that's gonna make you move your feet. I'll give the barbecue show and tell you. Bona tarda, oients de Ràdio Primavera. Estem sintonitzant el 88.5 de l'FM. Volem celebrar la primavera amb un programa nou. Avui us acompanyem els nens i nenes de tercer de primària. La Carla. En Marc. La Alba. L'Ignacio. Aquesta tarda volem parlar d'un home molt important per Catalunya, ja que va construir edificis molt importants i molt bonics. Voleu saber de qui es tracta? Es tracta d'Antoni Gaudí, un arquitecte molt famós. Segons que tots heu escoltat parlar de la Sagrada Família, doncs aquesta la va construir ell. A Riudamons, el 25 de juny de 1852, a prop de Reus, va néixer Antoni Gaudí, un arquitecte genuí. Diuen que de petit era un xiquet escanyolit i que li agradava molt observar la natura. Per aquesta raó, sempre que podia anava d'excursió observant. Després, convertir en arquitectura allò que la natura li mostrava. Troben insectes de picaportes, tortugues aguanten columnes, fulles que fan portes, dracs a les parets. Va tenir una infantesa malaltissa, amb moltes crisis pulmonals i artritis reumàtica. Gran part de l'educació primària la va cursar, curiosament, a una escola fundada per Francesc Berguer, el pare del que seria el seu futur, col·laborador en el projecte con la urbanització de la colònia Güell o la Sagrada Família. El 1863 va iniciar l'estudi de secundària. No va ser un alumne brillant, encara que en el conjunt d'àrees hi havia una on treia molt bones notes, que era la geometria. El 1874 es va matricular a l'escola d'arquitectura de la Universitat de Barcelona. Estudiava i treballava en alguns projectes al mateix temps. Va treballar com delineant per Josep Usaré i mestre durant l'any 1873 al 1878. El projecte del Parc Ciutadella, on a la cascada monumental d'Espanya, en les quals va intervenir Gaudí, van ser principalment a la Lluta i a Aquari, a la Reixa, Sarquicunda, al Parc i Mercat d'Albor. El 1876 moren tant la seva mare com el seu germà Francesc, i 3 anys més tard la seva germana Rosa, i Gaudí ha de fer-se càrrec de la Rosa Gea, la filla disminuïda física de la seva germana Rosa. Aconsegueix el títol d'arquitecte l'any 1878. Li van començar a encarregar petites feines com els fanals de la plaça Reial de Barcelona. Va fer el projecte de molts edificis importants, com per exemple la Casa Vicens. Era la residència d'estiu d'un comercial de rajoles que va ser el primer que li va fer un encàrrec important. Una altra construcció va ser en la Casa Calvet. Per primera vegada treballaven en un edifici de veïns per encàrrec d'un comerciant de teixit. Com que aquest comerciant era molt aficionat al bolet, el que l'arquitecte va fer les baranes plenes de bolet. Al Parc Güell li van carregar el Comte Güell. Volia la construcció d'una ciutat amb jardí. Una altra construcció important és la Casa Batlló. Uns fabricants de teixits li van encarregar a la reforma de la façana. Si aneu al Passeig de Gràcia a Barcelona, veureu aquesta casa de seguida, ja que la seva façana està plena de colors. La famosa Sagrada Família també la va fer ell. Havia de ser la Catedral de Barcelona, però al final no ho va poder ser. L'obra la va començar al 1884. Gaudí no la va poder veure acabada, ja que va morir el 10 de juny de 1926. Va travessar un carrer i un tramvia el va atropellar. Si voleu conèixer més coses de Gaudí, aprofiteu el cap de setmana per anar amb la vostra família a visitar tots aquests indrets. Segur que us agrada molt. També podeu consultar per internet i veure les fotografies de totes les seves construccions. Fins aquí el nostre programa. Ha sigut un plaer acompanyar-vos una estona. Al control tècnic ens ha acompanyat la Ceci. Ens tornarem a trobar molt aviat. Gaudí ens fa gaudir amb les seves construccions. I tu gaudiràs millor si escoltes Ràdio Primavera. Sharp to the left, stick it, glide. Zigzag, cross the floor. Down. Do the hold down. clap, to clap.